Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 16 lipca. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Komu mia kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją. Kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Micro Music. Na dzień dobry, na chwilkę po godzinie 5. Powitanie nowego dnia. Pewnie, że tak, i pan synoptyk z najświeższą prognozą, ale spokojnie, najpierw karteczka z kalendarza, bo oto wtorek, 16 lipca nam się objawia, 197 dzień tego roku. Słońce obudziło się pół godziny temu. Zajdzie 10 minut przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 17 minut i równiusieńko jak nożem uciął dzień krótszy od najdłuższego w roku o pół godziny. No, jak dnia ma przybywać, to jakoś tak niespiesznie, tak przynajmniej się wydaje. Kiedy dnia ubywa, to jakoś tak szybciusieńko, ani się człowiek obejrzy. No, a słońca życzymy oczywiście jak zwykle dzisiejszym solenizantom, jubilatom. Dziś imieniny Marii, Ruty, Benedykta i Eustachego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i takie lato, że z północnego zachodu będzie napływało powietrze polarno-morskie, chłodne. No i dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Przelotnie popada deszcz, głównie w północnej połowie kraju, ale nie tylko, burze możliwe na północnym wschodzie, na północnym Mazowszu, na Kujawach, na Pomorzu. A najmocniejsze opady, najwięcej opadów dziś na Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę, a na termometrach dziś od 17-18 stopni na Suwalszczyźnie oraz w Kotlinie Kłodzkiej. W większości regionów, w tym centrum kraju, 20-22. Najwyższa temperatura dziś na południowym wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich do 23, lokalnie do 24 stopni. Z samego rana witam pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. Zapytawywuje, gdzie to letnie słoneczko. No, mówiłem, że niby pół godziny temu wstało, ale w Głogowie Małopolskim na razie 10 stopni. Pora do pracy się zbierać. Za bardzo się nie chce, tak odczytuję między wierszami od pani Kasi ten list z Głogowa Małopolskiego. Do urlopu 4 dni. Odliczanie i ostatnia prosta. No to by się lepiej wstawało i do pracy zbierało. Nie czuję, że rymuje. A! W Głogowie Małopolskim dziś do 22. No, lokalnie może nawet do 23 stopni. No to teraz 8,5 minuty po 5. Piosenka mobilizacyjna. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me encontré. Zdaje się, że pani Kasia pewnie tak oczami wyobraźni to widzę do perfekcji. Opanuje wyskakiwanie z łóżka do tej piosenki. No, byle nóżek nie połamać. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co nadejdzie. A właśnie, to my odpowiadamy na to pytanie, choć oczywiście wszystkiego nie wiemy, ale pewne wydarzenia zaplanowane, o których będzie mowa na naszej antenie. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad kandydaturą niemieckiej minister Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Wynik głosowania wciąż jednak nie jest przesądzony. Większość frakcji w tej sprawie jest bowiem podzielonych. Nowy prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, przyjedzie dziś do Polski. Będzie to jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna. W Warszawie będzie rozmawiał o relacjach dwustronnych i transatlantyckich. W rozmowie z litewskimi dziennikarzami w ubiegłym tygodniu przywódca Litwy podkreślał, że jednym z obszarów właśnie polsko-litewskiej współpracy są kwestie obronności oraz możliwości odnowy planu obrony tzw. przesmyku suwalskiego. Rząd zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu ustawą obniżającą pierwszy próg podatku dochodowego oraz Komisją do Spraw Przestępstw Seksualnych wobec Małoletnich. Posiedzenie rządu ma rozpocząć się o 10:00. Z kolei nie dojdzie do ponownego przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przez Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Wczoraj jego pełnomocnik prawny Roman Giertych opublikował treść pisma wysłanego do sekretariatu komisji. Prosząc o usprawiedliwienie nieobecności, prawnik przypomniał o wcześniejszych planach swojego klienta. Chodzi o umówione spotkania z ambasadorami oraz przygotowania do szczytu Unia Europejska-Kanada. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić wstępne dane dotyczące wolnych miejsc w szkołach średnich w nowym roku szkolnym 2019-2020. O miejsca w szkołach walczy podwójny rocznik, absolwenci gimnazjów i ośmioletniej podstawówki. Rodzice i uczniowie obawiają się, że nie wszyscy będą mogli się dostać do wymarzonej szkoły. No właśnie dziś pierwszy etap rekrutacji kończy się między innymi w Warszawie. No i ważna informacja, tak myślę, dla historii ludzkości. To też piękny akcent tuż przed pełnią. Oczywiście więcej z tego, co przed nami, także na nieboskłonie, już w ciągu dnia w audycjach porannym, popołudniowym zapraszamy także w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. No ale nie byłbym sobą, gdyby tak naprawdę nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, nie zapowiadał tego, co przed nami. 14 minut po godzinie 5. To o tym więcej za chwilę. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie.

Policjanci na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pamiętamy, że 67 lat urodził się Steven Copeland, perkusista trio The Police. No i troszkę pograł i w tym nagraniu również śpiewał w chórkach, ale jednak było słychać jubilata. Z najlepszymi życzeniami. 23 minuty po godzinie 5, druga część kalendarza. Nie tylko tego muzycznego. Sporo dat i to różnych. W 1872 roku urodził się Roald Amundsen, norweski badacz polarny, zdobywca bieguna południowego. Zaginął w Arktyce w wyprawie ratunkowej w czerwcu 1982 roku. No ale Amundsen nie był tylko badaczem polarnym, zdobywcą bieguna, był także lotnikiem. W 1911 roku urodziła się Ginger Rogers, amerykańska aktorka, tancerka, filmowa partnerka Freda Astera. Zmarła w 1995 roku. Gdyby żył, kończyłby dziś 91 lat. Wspaniały himalaista, jeden z pionierów polskiego himalaizmu i wspinaczki zimowej, autor filmów, fotografii z wypraw wysokogórskich, współautor książek alpinistycznych. Zmarł w roku 2000, a urodził się w 1928 roku. Andrzej Zawada. 67 lat temu zmarł Tadeusz Sułowski, inżynier, elektryk, przemysłowiec, współtwórca i dyrektor spółki Siła i Światło w Warszawie, będącej współzałożycielką Polskiego Radia. W 1965 roku otwarto tunel pod Mont Blanc, łączący Francję i Włochy. Budowano go ledwie 6 lat, od 1959 do 1965 roku, ma niecałe 12 km długości. W 1969 roku to była pierwsza w dziejach ludzkości wyprawa na Srebrny Glob. Właśnie 50 lat temu, 16 lipca 1969 roku, rozpoczęła się misja amerykańskich astronautów, zakończona 4 dni później lądowaniem na Księżycu. To wydarzenie oglądało przed telewizorami blisko miliard osób. I do tych wydarzeń, zapowiedzi księżycowych, jeszcze za kilka chwil wrócimy. 40 lat temu zmarł Jerzy Jurandot, satyryk, autor komedii, opowiadań, tomów satyry i wspomnień. 30 lat temu zmarł Herbert von Karajan, wybitny dyrygent niemiecki. Po sukcesach w Salzburgu, Mediolanie i Wiedniu został dożywotnio mianowany głównym dyrygentem berlińskich filharmoników. A w 1992 roku profesor Henryk Skarżyński przeprowadził w klinice otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego. Ten implant to zaawansowane urządzenie elektroniczne, które jest wszczepiane podczas operacji chirurgicznej osobom z obustronną głuchotą lub głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Pacjent zyskuje nie słuch fizjologiczny, ale słuch do niego jakościowo zbliżony. Historia wspaniała. Z roku 1992. No i tak to plecie się kalendarz, także ten muzyczny, i urodziny, i rocznice śmierci. Na wspólny mianownik to właśnie 16 dzień lipca. W roku 2012 zmarł członek Deep Purple, niezwykła postać. Wspominamy go w 7. rocznicę śmierci. John Lord, współautor niezwykłego, jednego z największych przebojów w historii ludzkości. Tego właśnie legendarnego Smoke on the Water. Deep Purple w muzycznym trójkowym kalendarzu. John Lord. Wspomnienie niezwykłego artysty w siódmą rocznicę śmierci. Po 5:30 czas na prognozę pogody. No i co tam, panie synoptyku? Pogodnie ma być, choć będzie się chmurzyć. Na razie za oknami na Myśliwieckiej wygląda to całkiem przyzwoicie. Pierwsze promienie słoneczne, do tego pan Sebastian dodaje, na S8 na wylocie do Warszawy. Spokój, słońce przygrzewa i 13 stopni Nowego Dworu Mazowieckiego. Pozdrawia pan Sebastian i jeszcze przecież pani Kasia też o tym, że Bielany Warszawskie już na nogach, idzie ocieplenie 13,3. Dobrego dnia. Kłaniamy się nisko, odwzajemniamy. No ale żeby te plusy nie przesłoniły nam tych minusów, to i przelotnie też popada, głównie w północnej połowie kraju, na północnym wschodzie, na Mazowszu, Kujawach, na Pomorzu. Możliwe także burze, a najwięcej opadów dziś na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień w najcieplejszym momencie prognozowana temperatura od 17-18 stopni na Suwalszczyźnie oraz w Kotlinie Kłodzkiej, a w większości regionów, w tym w centrum kraju 20-22, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu oraz na Pomorzu Zachodnim do 23, lokalnie do 24 stopni. Alone in the church by and by, I'll read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate to leave you there. Oh. A to fantastyczny urodzinowy akcent polski. Jad Kowalczyk, wokalista, gitarzysta, lider grupy Live, kończy 48 lat też, a z najlepszymi życzeniami. Pamiętamy, że Miguel Indurain, hiszpański kolarz szosowy, kończy 55 lat, a Tomasz Kuchar, kierowca rajdowy, 43. Również wszystkiego, co najlepsze. No i ważne wydarzenia, tak przynajmniej się wydaje, bo myślę, że fani obserwacji nieba będą mogli dziś zobaczyć coś niezwykłego, obejrzeć częściowe zaćmienie księżyca, no a do tego także fantastyczna historia sprzed pół wieku. No ale najpierw początek częściowego zaćmienia księżyca dziś o 20:44. Najciekawsza część to będzie można zobaczyć od 22 do 2:20. Wyraźny cień Ziemi na tle tarczy księżyca będzie widoczny o 22:02. Największa część tarczy księżyca będzie przyćmiona od 23:30. W takim maksimum zaćmienia przysłonięte będzie ponad połowa, około 60-65% tarczy księżyca. No i także te fantastyczne akcenty związane z 50. rocznicą, bowiem dziś mija pół wieku od rozpoczęcia misji Apollo 11, której celem właśnie było lądowanie człowieka na Księżycu. Wszystkim fanom obserwacji nieba życzymy dobrej pogody i fantastycznej widoczności. Za 22 minuty szósta w muzycznym kalendarzu odnotowujemy rok 2000. Wówczas to 19 lat temu na brytyjskiej liście albumów na miejscu pierwszym debiutancki wówczas krążek mało znanej grupy Coldplay i z tego właśnie wydawnictwa Trouble. It's me in the middle, so I twist and they spun a web for me, and they spun a web for me. Nowe kalendarium muzyczne. It's my life. Let me live it like I please, won't you? A jeszcze jedno wspomnienie w muzycznym kalendarzu. W 5. rocznicę śmierci amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora. W 2014 roku zmarł Johnny Winter. Za 13:06 czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje. Zdaje się, że to ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy. Korneliusz Macuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dwa przeboje na lato. Jak mówiłem, wielu młodych piosenkarzy naśladuje George'a Jonesa i do nich należy pochodzący z Teksasu Mark Chestnut. Mark Chestnut ma wspaniały głos i kiedyś w latach 90., bo piosenka Nagranie będzie z 1994, odnosił ogromne sukcesy. Głos rzeczywiście dojrzały, dość niski, melodyjny, po prostu z przyjemnością słucha się Gonna Get a Life, czyli muszę mieć trochę życia. To jest po prostu moja potrzeba wewnętrzna. Mark Chestnut. Get alive, that's what I'm gonna do. So starting now, you can find one too. I'm gonna get alive, like I should have done long time ago, before you wrecked this one. Śpiewał Mark Chestnut i to właściwie przebój na lato. Gonna Get a Life. I druga piosenka, która już po prostu dosłownie awizuje lato, czyli lato nadchodzi. Ono już u nas nadeszło. Clint Black także pochodzi z Teksasu. Nothing on earth that'll get me humming like a heat wave coming. I'll come running with you, making that 10 in the broad daylight. Every night is a Saturday night and everything's right with the summer coming. I'm the first one standing in line for my day in the sun. I've been working till the sun don't shine. I'm taking off my hat, leave it to the boys. Get that old work monkey down off my back. All I want's a little piece of noise. Hit the cruise control.